W listopadzie trzej posłowie zostali wykluczeni z Prawa i Sprawiedliwości za pobranie z sejmowej kasy pieniędzy na podróż samochodem do Madrytu, choć do stolicy Hiszpanii ostatecznie polecieli samolotem tanich linii. Pendolino gotowe do startu. Już w niedzielę szybki pociąg po raz pierwszy zabierze pasażerów. Pierwszy wyjedzie z Krakowa do Warszawy 5 minut po 6. Trasę ma pokonać w 2 godziny i 40 minut. Do Wrocławia podróż pociągami Pendolino z Warszawy do Gdańska potrwa też niespełna 3 godziny. Do Wrocławia 3 godziny i 40 minut. Kilka tygodni temu wydawało się, że tylko cud sprawi, że linia kolejowa z Warszawy do Gdańska będzie gotowa na czas. Kolejarze twierdzą, że cud się zdarzył, bo już kilka dni temu wszystko wydawało się być zapięte na ostatni guzik. Możemy w pełni powiedzieć, że ta linia jest gotowa. Mówi Piotr Malepszak z Polskich Linii Kolejowych. Przewoźnik, czyli PKP Intercity, też melduje gotowość, ale dysponuje mniejszą liczbą pociągów Pendolino niż zakładano kilka miesięcy temu. Personel jest przeszkolony, także już w tej chwili tylko czekamy na naszych pasażerów. Mówi rzeczniczka PKP Intercity Zuzanna Szopowska. Jeśli ktoś jest zainteresowany, bilety na inauguracyjny przejazd cały czas są. We wszystkich pociągach ponad połowa miejsc jest wolna, ale teraz za niedzielny przejazd trzeba będzie słono zapłacić. W tej chwili ceny biletów są już na poziomie maksymalnym, czyli wynoszą 150 zł w relacji na przykład z Warszawy do Krakowa. Przewoźnik chwali się krótszymi czasami przejazdów. Pendolino dotrze z Warszawy do Trójmiasta w niespełna 3 godziny, a do Wrocławia w 3 godziny i 40 minut. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Koniec z nieczytelnymi opisami na opakowaniach produktów żywnościowych. Zakupy mają być łatwiejsze dzięki nowym przepisom, które wchodzą w życie jutro. Producenci będą musieli umieszczać na etykietach dokładne informacje na temat tego, z czego produkt jest zrobiony i jakie dodatkowe składniki zawiera. Tłumaczy Dariusz Łomowski z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Nie powinno być nazwane na przykład szynka hetmańska. Taka nazwa nic konsumentowi nie powie. Natomiast szynka wieprzowa albo drobiowa, już konsument wie, z czego ten produkt pochodzi. Pasztet drobiowy, nikt nie spodziewa się, że będzie w nim na przykład tłuszcz roślinny. Według nowych przepisów taki pasztet drobiowy powinien być jeszcze dodatkowo w oznakowaniu wskazany, że jest to pasztet drobiowy z dodatkiem tłuszczu roślinnego. Łatwiej będzie na przykład alergikom. Te informacje powinny być w sposób odpowiedni wyróżnione grubszą czcionką, podkreśloną, tak aby konsument po pierwszym rzucie oka na skład surowcowy tego produktu od razu wiedział, czy i z jakimi alergenami ma do czynienia. Sytuacja nie zmieni się oczywiście natychmiast. Dokładne informacje mają zawierać etykiety tych produktów, które zostaną wyprodukowane po 13 grudnia. To był Serwis Trójki. Na południowym wschodzie dziś najwięcej przejaśnień, poza tym sporo chmur i będzie padać, ale nie wszędzie. W tej chwili deszczowe chmury są nad Pomorzem Zachodnim i Wielkopolską, ale będą się przemieszczać w głąb kraju i dalej na północny wschód. Od 2 stopni na krańcach wschodnich do plus 7 miejscami na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, jeśli chcesz kupić sobie nowy telewizor na święta, możesz zacząć sprzedawać bombki przy trasie. Orze bombkę! A myśląc technologicznie, kupuj w Saturnie. W świątecznym prezencie dostaniesz świetne ceny. Kup na przykład telewizor 40 cali Panasonic 3D Smart TV 1200 Hz w świątecznej cenie 1799 zł. Mamy dla Ciebie także 30 rat 0%. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Seriale produkcji HBO, które odmieniły oblicze telewizji. Rodzina Soprano. Seks w wielkim mieście. Kompania braci. Rzym. Czysta krew. Dziewczyny. Gra o tron. Kultowe seriale produkcji HBO. Oglądaj pełne sezony w HBO Go. Sephora. Tak właśnie ma. Prezentów moc dla wszystkich na świąteczny czas. Tylko teraz w perfumeriach Sephora wybrane zapachy takich marek jak Giorgio Armani, Boss i Jimmy Choo kupisz nawet do 45% taniej. Odkryj ocean bajecznych prezentów w perfumeriach Sephora. Sephora. Ceny niskie, że tylko brać! MediaExpert i na MediaExpert.pl. Głębokie cięcie, przeceny na święta w sklepach i na MediaExpert.pl. Tniemy ceny na telewizory smart, ekspresy, pralki, lodówki i zmywarki. Ponad 1000 modeli w ofercie. Współczuję Ewce. Urodziny, imieniny i wigilia tego samego dnia, a prezent tylko jeden. Przecież dostanie Smart Dom. 3 prezenty w jednym. Smart Dom na gwiazdkę. Teraz zestaw LG Smart TV, tablet LG G-Pad i LG G2 Mini za 0 zł na start. A do tego telewizja, internet, power LTE i rozmowy i SMS-y bez limitu do sieci komórkowych już za 61 zł miesięcznie przez całą umowę. Zapraszamy do punktów Plusa i cyfrowego Polsatu. Szczegóły w regulaminie programu Smart Dom. Get On Up. Niezwykła historia Jamesa Browna, który na zawsze zmienił muzykę. Łamał reguły, przekraczał granice, wstrząsnął światem. Zobacz prawdziwe oblicze legendy. Film reżysera Służących. Zdaniem krytyków Chadwick Boseman w roli Jamesa Browna jest genialny. Wart Oscara. Get On Up w kinach. Bonjour! Dziś powiem, jak w kilka minut przyrządzić gwiazdkowy suwenir. Mieszamy ze sobą wybrany produkt z prezentownika świątecznego Euro, ceny tniemy do ości ze szczyptą dobrych życzeń. Bardziej niecierpliwi wchodzą na euro.com.pl, klik, klik i voila! Najlepsze prezenty znajdziesz w prezentowniku świątecznym, dostępnym w sklepach Euro i na euro.com.pl. To naprawdę nie ma za co, merci. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Jak przygotować się do narciarskich zjazdów? Kiedy rozpocząć przygotowania? Obok mnie instruktor wykładowca Ludwik Żukowski. Bardzo trudno jest powiedzieć tak bardzo szybko, jak należy przygotowywać się przed wyjazdem na narty w takiej pigułce czasowej, jaką mamy tutaj do dyspozycji, ale szybko powiem, że nie wolno wyjechać na narty nieprzygotowanym. Od biurka. Dokładnie, od biurka, od każdej pracy, która nie jest treningiem. Przygotować się należy, gdyż narciarstwo jest sportem zręcznościowo-atletycznym. Wobec tego musimy mieć sprawne mięśnie, bo tylko to będzie nas broniło przed skutkami kontuzji czy jakichkolwiek upadków. Wobec tego co najmniej 3 tygodnie przed planowanym wyjazdem powinniśmy jakąś aktywność rozpocząć. Jeśli mamy przyrządy w domu, dobrze jest poćwiczyć na przyrządach. Jeśli ich nie mamy, no to powinniśmy robić ćwiczenia przede wszystkim na nogi, żeby wzmacniać kolana i stawy skokowe. To znaczy jakie? Jakie ćwiczenia? Powinniśmy robić półprzysiady. Imitujące sylwetkę narciarza. Możemy robić na przykład leżąc na podłodze czy na materacu coś jak rowerek, ale wtedy wiedząc, że robimy ten rowerek z rękami za głową i z unieruchomionym kręgosłupem. Możemy na przykład położyć coś na podłodze i robić sobie obskoczki jakiejś wymyślonej liny z lewej na prawą, aby spadać na zewnętrzną nogę, a potem aby spadać równo na dwie nogi równo obciążone. I teraz ile czasu, tak? Ile tych ćwiczeń? Do zmęczenia. Każdy z nas indywidualnie to odczuje, czy może ćwiczyć 40 sekund czy minutę. Natomiast jeśli już w ogóle nie mamy czasu na przygotowanie takie regularne, czyli zrobienie tych treningów w ilości co najmniej 10, to wtedy zapamiętajmy sobie, że wystarczy jeden trening, aby nas obronić przed kontuzjami, ale on musi być odbyty na 7 dni przed wyjazdem. Powinna być godzina różnych wysiłków, między innymi tych, o których mówiliśmy, ale równie dobrze możemy pobiec do lasu na godzinę i biegać między drzewami. Nie muszę dodawać, że ta zaprawa bardzo się przyda na obozie narciarsko-tanecznym Trójki w Karkonoszach. Wciąż napływają zgłoszenia, jest ich około 120. Będzie okazja nauczyć się jazdy na nartach, a także poprawić technikę. Zajęcia zakończymy slalomem, w którym wystartują wszyscy obozowicze, łącznie z tymi początkującymi. Proszę pamiętać, że w zgłoszeniu powinien być dopisek narty, taniec i który turnus, a są 3. Zerowy od 2 marca, pierwszy od 13 i drugi od 24 marca. Muzyczna Poczta UKF. Czyli powracamy do Państwa propozycji. 22,7 trójek albo UKF@polskieradio.pl. Pan Łukasz zwierzył nam się, że 20 lat temu poznał swoją żonę Agnieszkę i bardzo miło wspomina z tej okazji piosenkę Barego Manilowa Could It Be Magic. Baby, I love you. Come, come. Could It Be Magic i Barry Manilow, a ja słuchając tego utworu przypomniałem sobie, że swoją własną wersję tego utworu miała również Donna Summer, znacznie dynamiczniejszą, ale też ciekawą. Muszę sobie przypomnieć ten utwór w wersji tanecznej, jak wrócę z radia. 22 i 7 trójek. Chciałbym zaproponować zapomnianą muzyczną perłę sprzed lat, Tamerlane, Rivers Apart. Zawsze gdy tego słucham, to mam ciary i mrowienie. Ooh, ooh, ooh. prawie już zupełnie zapomniana piosenka grupy Tamerlane, Rivers Apart. Autopromocja. Święta bez granic 2014. Dziś druga licytacja. A mam dla Państwa koszulkę reprezentacji Polski z numerem 9 z autografem Roberta Lewandowskiego. Od zdobywcy nagrody Grammy Włodka Pawlika kolekcjonerskie dwupłytowe wydanie albumu Night in Galicia oraz filiżanki według projektu Muzyka. Od Jerzego Sztura rekwizyty z filmu Obywatel. Od Andrzeja Stasiuka wyjątkową mapę Mongolii i książkę z autografem. Oraz od Trójki pięknie oprawioną boazerię z naszego studia emisyjnego. Zapraszam już dziś, godzina 16. Przypomnę, że pieniądze z licytacji przekażemy na rzecz dzieci z chorobą nowotworową, podopiecznych Fundacji Nasze Dzieci. Więcej informacji na stronie świętabezgranic.pl. Zatem do usłyszenia, Kuba Strzyczkowski. Strategicznym sponsorem akcji Święta bez granic jest Ciepło Systemowe. Ogrzewamy miasta i serca. www.ciepłosystemowe.pl. Wesołych świąt życzy sponsor akcji Święta bez granic. Producent leku na zgagę Ranigast Max. Autopromocja. 26 minut po godzinie 14. Jeszcze niespełna przez 20 minut czekamy na Państwa propozycje do muzycznej poczty UKF. 22,7 trójek albo ukf@polskiradio.pl. 15 grudnia, czyli w poniedziałek, obchodzimy z żoną 40-lecie poznania się. W lipcu mieliśmy 35. rocznicę ślubu, teraz mamy 40 lat, jak się poznaliśmy. I muszę powiedzieć, że te 40 lat to moje najszczęśliwsze lata w życiu. Mam nadzieję, że żona to wzajemnia i chciałbym jej zadedykować piosenkę w podziękowaniu. Bonnie Tyler, Yes So Hard. Yes So Hard. It's a heartache, nothing but a heartache. Hits you when it's too late, hits you when you're down. It's a fool's game, nothing but a fool's game. Standing in the cold,

Wielki przebój zespołu Budgie. Właściwie gdybyśmy mieli ułożyć The Best of listę przebojów muzycznej poczty UKF, to by okazało się, że Budgie miałoby w tym zestawieniu kilka przebojów, między innymi Alison. 22 i 7 trójek. Chciałam prosić o badanie piosenki Był taki ktoś w wykonaniu Kasi Sobczyk z życzeniami imieninowymi dla mojej siostry łódzkiej. Ona bardzo lubi właśnie moja siostra Kasia Sobczyk. To tylko wciąż te kilka nut, to właśnie dziś smutek mnie odnalazł znowu, jak późny gość, szyby znów zadzwonił deszcz, to z dawnych dni wspomnienia zmierz. Był taki ktoś, kogo nie zastąpi nikt. Był taki dzień, minął tak jak wszystkie dni. Deszcz w okna me zadzwoni znów, lecz to nie ty przyjdziesz tu któregoś dnia. To tylko zmierzch, który dziś rozłączy nas. Był taki ktoś, kogo nie zastąpi nikt. Był taki dzień, minął tak jak wszystkie dni. Był taki list, który nie zawierał słów. Kasia Sobczyk w muzycznej poczcie UKF. I to właściwie wszystko. Na zakończenie jeszcze pani Katarzyna poprosiła o nagranie Samba Pati dla męża, który podobno jest gosposiem uniwersalnym i dzielnie ją wspiera we wszystkim. My dziękujemy. Zofia Kruszewska, Halina Wachowicz, Tamasz Żonda. Do usłyszenia. Zbliża się 15, nadchodzą konie mechaniczne. Na trzecim biegu. Magazyn motoryzacyjny w Trójce. Michał Gąsiadowski, dzień dobry, 71-335 i trzeci bieg małpa polskieradio.pl. To kontakt do nas, a dziś w magazynie o najdroższym resoraku świata, o miganiu światłami i o sepleniącej modelce w teście. Zaczynamy. Moto wiadomości. W studiu jest już Juliusz Szalek, nasz stały ekspert motoryzacyjny. Witam ciebie i państwa. Witaj, Julo. Podobno przygotowujesz się do roli w filmie Jamesa Bonda, to prawda? Jaka to jeszcze będzie rola? Nic o tym nie wiem, ale tak, przygotowania trwają. Czekamy zatem na doniesienia w tej sprawie. O paliwie zaczniemy mówić. Ciekawy temat, bo staniało bardzo paliwo. Niektórzy są zaskoczeni, że aż tak bardzo. Dzisiaj w centrum Warszawy widziałem 4,70, a podobno można jeszcze taniej kupić. W Poznaniu widziałem 4,61 i co mnie uderzyło, to benzyna była tańsza od oleju napędowego. A pewnie jakby jeszcze gdzieś w Polsce poszukać, to można znaleźć jeszcze taniej tę benzynę. Cieszmy się! No tak, cieszmy się, ale trochę przez łzy, bo wystarczy sięgnąć pamięcią wstecz i można odkryć, że cena baryłki ropy dzisiejsza jest na poziomie ceny z, no gdzieś tak, początku pierwszego kwartału 2009 roku. Muszę cię pochwalić tutaj, bo poszperałeś, poszukałeś i tak, doszedłeś do ciekawych wniosków. Zadałem sobie trud i porównując tą cenę baryłki, porównałem też ceny paliwa. No dzisiaj, jak powiedzieliśmy, 4,70, 4,61. A wtedy coś pewnie poniżej 4. No tak, strzelaj. Ile mógł kosztować litr 95? 3,85. Trochę nawet mniej. Średnia cena to było 3,70. Pojawiały się jeszcze na stacjach ceny 3,54. No, to była średnia cena. Dzisiaj 4,61, czyli cały czas złotówka więcej. To jest niepokojące bardzo. No właśnie. Ceny spadają. Baryłka ropy no, tanieje cały czas, a ta cena, no cóż, jest konsumowana pewnie przez dostawców, przez transport, przez hurtowników, ale zastanowiłem się jeszcze i ciekawa jest jeszcze jedna rzecz, że zawsze jak drożeją ceny paliw, to bardzo szybko drożeją ceny innych artykułów, no przez transport, logistykę, przynajmniej tak się nam to wmawia. Ale w drugą stronę to nie działa. Nie działa i teraz te ceny spadły prawie o złotówkę. I ceny żadnych artykułów nie spadły. Cukier tyle samo, makaron tyle samo. Bułki tyle samo, ale zmartwiecie. Bo jeśli teraz, załóżmy, bo eksperci mówią, że jeszcze ceny paliw będą spadać, ale jeśli nawet by przyjąć, że teraz to jest ta minimalna cena i ceny paliw zaczną rosnąć, to za chwilę wszyscy orzekną, że ceny innych artykułów będą też rosnąć. Nie podoba mi się to. Wyrażam taką opinię głośno i dobitnie. Mam wrażenie, że ktoś nas po cichu roluje. Puenta nie nadaje się do emisji przed 22. Ale ktoś powie, nie jest wszystko jedno i tak tankuje za 5 dych. Chciałbyś, żebyśmy poruszyli wątek mrugania światłami, kiedy chcemy ostrzec kogoś przed tym, że stoi patrol drogowy. Mrugasz? Mrugam. Zachęcam innych do mrugania i będę zachęcał. Przyznam się szczerze, że też czasami mrugam, aczkolwiek coraz częściej jeżdżę autostradami, więc tam nie ma takiej potrzeby. Ale to prawda, no to mruganie jest z jednej strony, może faktycznie ostrzeżemy przed patrolem, ale z drugiej strony, no jeśli ktoś zwolni po tym, jak my zamrugamy, no to już odnieśliśmy sukces tak naprawdę. No i kiedyś słyszałem właśnie wypowiedź z Komendy Głównej Policji, mówiącą dokładnie o tym, że najważniejszym celem jest to, żeby ludzie jeździli bezpiecznie. Więc jeśli dzięki temu ktoś zwolni i jedzie bezpieczniej, to oni nie mają nic przeciwko temu. Ale z tego, co mówisz, to się teraz zmieniło. Bo policja często zmienia zdanie i pamiętam taką akcję sprzed dwóch, może sprzed roku, gdzie sama policja mówiła, nie mrugaj, bo nie wiesz, komu mrugasz. No jeśli na przykład mrugamy komuś, kto jedzie zygzakiem, no to faktycznie może za kierownicą siedzieć pijany. Ale nieważne, czy to nam się podoba, czy nie, w Polsce za mruganie można dostać mandat. Może i można, ale być może jeżeli ktoś podjąłby walkę i chciałby udowodnić, że niesłusznie został ukarany, to mógłby taką walkę wygrać. Takie przypadki za granicą miały miejsce we Francji, jeżeli dobrze Francji, pamiętam. We Francji, tak, i w Stanach Zjednoczonych był przypadek, że kierowca mrugnął, żeby ostrzec innych uczestników ruchu o patrolu, policji. No oczywiście dostał mandat, mandatu nie przyjął, poszedł do sądu i sąd uznał, co? Że jest to jego prawo wyrażania opinii, więc prawo zapisane w konstytucji. więc mrugać można w Stanach Zjednoczonych. Mnie się nie podoba to, że moim zdaniem takie mrugnięcie wcale nie powoduje oślepienia innych kierowców i szczerze mówiąc nigdy takie mrugnięcie mnie nie oślepiło, więc jakby ta linia obrony policji jest dla mnie podejrzana. No i tu jak zawsze mówimy o podejściu policjanta do tego, co zrobiliśmy, bo on może ukarać nas mandatem za to, że oślepiamy albo nadużywamy sygnału świetlnego. No oczywiście ludzkie podejście i tego sobie życzymy chyba, żeby policjanci tak się zachowywali. Audi w Formule 1. Wydawało się, że to jest zupełnie niemożliwe. Tymczasem tu i ówdzie ptaszki ćwierkają o tym, że Audi być może i przymierza się do Formuły 1. Chociaż przyznam szczerze, że nie do końca chce mi się w to wierzyć, bo firmy raczej z tej formuły uciekają, dlatego że sport drogi, bardzo drogi i trudno się tam utrzymać. Kosmicznie drogi bym powiedział nawet, ale to prawda, jeszcze parę lat temu Audi zarzekało się, że nie ma mowy, w najbliższych latach do formuły nie wystartuje, a dzisiaj już powoli się mówi, że dlaczego nie, perspektywa 2016-2017, więc to już w zasadzie trzeba by było przygotowywać sprzęt. Decyzji oczywiście jeszcze nie ma, teraz wyciekły gdzieś dane z jakiegoś raportu, który przygotowywał dla Audi osoba, która ma zajmować się jakąś perspektywą i wizją firmy właśnie w komunikacji, w sporcie, bo wiadomo, że formuła, no oprócz tych wielkich nakładów, no to jest takie przedsięwzięcie marketingowe. Głównie chodzi o to, żeby pokazywać się, żeby być, żeby demonstrować tą siłę. No a w formule cały czas jeździ i Mercedes, i Ferrari, więc gdzieś tam pewnie Audi myśli o tym, żeby podgryźć konkurencję. No a poza tym pewnie jest też zachęcony przez sukcesy, jakie odnosi w Le Mans. Także kto wie, trzymam kciuki. No i też konkretna osoba pojawiła się w zespole Audi, czyli Stefano Domenicali, przez wiele lat związany z Ferrari. Być może, że stoi właśnie za tym raportem. A poza tym pamiętajmy, że firmy oczywiście opowiadają nam, że nie ma mowy, żeby weszły do sportu, bo to droga impreza i nie przynosząca korzyści. A proszę bardzo, w Le Mans Porsche wystawiło swój zespół i od razu sukces. Zaczęliśmy od Bonda, to do Bonda jeszcze nawiążemy. W Niemczech, jak się okazuje, skradziono samochody z planu zdjęciowego do najnowszego Bonda, tego, w którym ma się pojawić m.in. Christopher Waltz. Skradziono 5 Range Roverów Sportów i 4 inne samochody, w sumie na mniej więcej 800 tysięcy euro. Tak to wyceniono. Ale to nie była moja rola. Nie wiem, patrzę na ciebie podejrzliwie, ale rzeczywiście chyba to nie była twoja rola. Jakbym już, to chyba bym to DB10 wolał się do tego przymierzyć, ale faktycznie skradziono te samochody, no i produkcja ma teraz nie lada problem, bo to były samochody przygotowane do pierwszych zdjęć w Alpach. No i niestety trzeba tą partię zdjęć odłożyć, te samochody przygotować, no bo raczej nikt nie wierzy w to, że gdzieś się je uda odzyskać, chociaż pewnie na wschodzie jakieś zmożone patrole niemieckiej policji krążą. Ciekawi mnie to, czy jeżeli taki złodziej będzie chciał sprzedać samochód, to czy będzie mówił, że to z planu zdjęciowego Jamesa Bonda, to wtedy więcej może uzyskać za taki samochód. W Rosji wszystko jest możliwe. Może wypłyną takie ogłoszenia. A propos Jamesa Bonda, to przypominamy, że u Kuby Strzyczkowskiego pojawi się w licytacji kurtka z planu zdjęciowego Jamesa Bonda, ale pozyskana w 100% w uczciwy sposób, przekazana przez Telewizję Polską. Zapraszamy do licytowania. Jeszcze jeden temat świąteczny, bo święta za pasem. Jeśli ktoś szuka ciekawego prezentu, mamy propozycję Lamborghini Aventador, ale w miniaturze, dokładnie w skali 1 do 8, czyli taki dosyć duży model, ale nie bardzo duży. No i tak, jest tworzone z włókien węglowych i drogocennych kamieni, gdzieniegdzie pojawia się złoto. Jest stworzony przez Roberta Gulpena. Lada chwila pojawi się na aukcji, więc jeśli są Państwo zainteresowani, to zapraszamy. Niestety nie na trójkowej aukcji, a cena wywoławcza 3,5 miliona euro. Robert Gulpen twierdzi, że to jest fantastyczna lokata kapitału. Kupiłbym, gdyby nie te kamienie szlachetne na fotelach. Robert Gulpen twierdzi, że możesz zamówić dowolną wersję i on taką dla ciebie przygotuje. W różowej skórze. To jest model po to, że jak dajesz prawdziwy samochód na gwiazdkę, no to pod choinką nie postawisz tego samochodu, tylko taki model. Więc dostajesz prawdziwe auto i model za 3,5 miliona. A, i to jest dobre rozwiązanie. Co ciekawe, Gulpen twierdzi, że poprzedni taki samochód ze złota szczerego, który udało mu się sprzedać, natychmiast podwoił swoją wartość. Ciekawe, jak to wyliczyli. Na plomby poszedł, do zębów. Czyli znowu nawiązujesz do wątku wschodniego. Tak jest. Bardzo dziękuję. Dziękuję Juliusz Szalek. Do usłyszenia. Nasz test. Jeśli ktoś by mnie zapytał, wygląd jakich samochodów zmienił się w ostatnich latach najbardziej na plus, bez chwili wahania odpowiem – Mazdy. Nowe Mazdy są zdumiewająco ładne i to bez względu na to, jaki akurat model zaprezentują Japończycy. Tak było z SUV-em CX-5, Roadsterem MX-5, z szóstką i z trójką, o której dziś opowiem, a konkretnie o wersji sedan. Nie mam już chyba siły powtarzać o filozofii Kodo, bo ta filozofia pojawia się przy okazji każdej rozmowy o Mazdzie i o tym, skąd się wzięły piękne linie na zewnątrz samochodu, ale trzeba przyznać, że wygląda ślicznie, nawet w wersji sedan. W środku jest jak w hatchbacku, ale tym razem trafiła mi się wersja wszystko mająca. I niestety nie wszystko mi się podobało. O ile automatyczna skrzynia biegów jest zaskakująco dobra, o tyle kilka gadżetów trąci myszką. Na przykład system head-up display, który wyświetla na szybie niektóre informacje, jak prędkość samochodu czy wskazówki nawigacji. Ten system wygląda, jakby był wzięty z początków jego rozwoju. Te współczesne są już o niebo lepiej dopracowane. Żeby to lepiej zobrazować, powiem może tak. Wygląda to tak, jakbyśmy w czasach Xboxa i PlayStation 4 nagle zastosowali grę Wilka i Zająca, tę sprzed 25 lat. Do tego jakość materiałów użytych we wnętrzu samochodu też nieco rozczarowuje. W sprawie multimediów Mazda postanowiła się natomiast unowocześnić. Nowy system obsługi przypomina mi trochę MMA z Audi. Tyle, że działa wolniej i momentami musimy uzbroić się w cierpliwość, by uruchomić te funkcje, których akurat potrzebujemy. Funkcje ładują się dość wolno, a żeby się do nich dostać, trzeba jeszcze przebijać się przez całe menu. Na przykład po zatwierdzeniu stacji radiowej, jeśli chcemy ją zmienić, musimy od początku wybrać radio, następnie listę stacji radiowych i dopiero wyszukać daną stację. No i dlatego lepiej po prostu zostawić trójkę. I już. Pomijając te mankamenty, Mazda 3 Sedan to solidny i dobrze prowadzący się samochód. Do wyboru mamy mniej silników niż w hatchbacku. W wersji sedan nie znajdziemy 165-konnego silnika dwulitrowego. Mamy zatem do wyboru dwa silniki. Oba benzynowe, oba wolno ssące. Dwulitrowe o mocy 120 koni i 1,5-litrowy 100-konny. Słabszego nie miałem okazji sprawdzić, mocniejszy polecam i z automatyczną, i manualną skrzynią biegów. Mazda 3 ma swoje wady, o których wspomniałem. Jeśli ktoś jest w stanie je przeżyć, to z reszty będzie bardzo zadowolony. To jest trochę tak jak z modelką, która sepleni, bo jedno mogę powiedzieć z całą pewnością. Ładniejszego sedana w tej klasie samochodów nie znajdziemy. Na dziś to wszystko, świąteczne szaleństwo już właściwie się zaczęło, więc jedyne co możemy polecić to cierpliwość, wyrozumiałość i życzliwość dla siebie i dla innych na drodze. Do usłyszenia, Michał Gąsiorowski. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Notebook Dell z procesorem Intel Core i7, 2-gigową grafiką oraz systemem Windows 8.1 za jedyne 2699 zł. Pamiętaj o 50 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Proszę Państwa, szalony weekend w Carrefour przyciąga tłumy Mikołajów. Nic dziwnego, bo do 30% rabatu na wszystkie zabawki to prawdziwa gwiazdka z nieba. Skrzaty, śnieżynki i setki Mikołajów tłoczą się przy kasach. Czekają na nich rabaty aż do 30%. W hipermarketach Carrefour już dzisiaj, do niedzieli 14 grudnia, szalony weekend. Wszystkie zabawki tańsze aż do 30%. Rabat otrzymasz w formie e-kuponu na kolejne zakupy. Regulamin akcji na carrefour.pl. Carrefour. Pozytywnie każdego dnia. Bolko śmiały, Karol wielki, Filip piękny. Panie profesorze, a cashback wspaniały? Cashback wspaniały? Nie znam takiego. A